gdy w muzułmanach z kolei narodzi się chęć odwetu, o której pan mówił, prawda, poczują się znowu tutaj źle i jakaś część z nich znowu ulegnie namowom, a musimy pamiętać, że ci radykałowie różni, którzy właśnie namawiają do zamachów, oni są świetnie wyposażeni również w wiedzę psychologiczną, wiedzą kogo typować, że znajdą kolejnych chętnych i to jest taka po prostu samo nakręcająca się spirala i myślę, że o to chodziło. Profesor Agata Skowron-Nelborczyk z Brukseli, Beata Płomecka, dziękuję paniom, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia. Już przed chwilą minęła 13. Euranet Plus. Polskie Radio. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 stycznia, już po 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Turyści utknęli w kolejce krzesełkowej na Skrzyczne w Beskidach. Trwa akcja ratunkowa. Anna Komorowska spotka się z żonami górników i pracownicami kopalń, które rząd chce zlikwidować. Kobiety zbliżają się do Warszawy. Kto był najlepszym piłkarzem 2014 roku? Dziś dowiemy się, kto otrzyma złotą piłkę. Na początek akcja ratunkowa w Szczyrku. Na kolejce krzesełkowej na Skrzyczne uwięzieni zostali turyści i narciarze. Doszło najprawdopodobniej do awarii technicznej, powiedział Polskiemu Radiu dyżurny ratownik beskidzkiej grupy GOPR Edward Golonka. Dolny odcinek ze Szczyrku na Jaworzynę, ten dwuosobowy, został zablokowany. Próbowali w pierwszej chwili uruchomić awaryjnie, ale niestety bez powodzenia, prawdopodobnie zablokowało gdzieś tam przekładnie. Także w tej chwili, z tego co wiemy, to chyba jest 8 osób do ewakuacji, 5 naszych zespołów ratowników działa. Uwięzieni na wyciągu są na różnej wysokości, niektórzy nawet na wysokości 3 metrów. Akcja ratunkowa trwa. Nie prezydent, a pierwsza dama Anna Komorowska spotka się z żonami górników i pracownicami kopalni przeznaczonych do likwidacji. Kobiety jadą do Warszawy 4 autokarami, do stolicy mają jeszcze kilkadziesiąt kilometrów. Agnieszka Poniedziałek, pracownica kopalni Bobrek Centrum, mówi, nie potrafi ocenić, o której dojadą na miejsce. Jeszcze troszkę zapotrwa, na pewno. Tym bardziej, że mówię, jeszcze jedna przerwa na pewno nas czeka, bo tu już mamy te informacje odnośnie policji, że musimy się spotkać i pewne szczegóły wjazdu do Warszawy omówić z policją. Jedziemy 4 autobusami do kancelarii na Wiejską. Może wejść tylko i wyłącznie delegacja. Najprawdopodobniej będą 4 osoby po jednej z każdej kopalni. To musimy uzgodnić między sobą, czy będzie jakiś mały przemarsz zorganizowany, czy nie. Kobiety wiozą ze sobą specjalną petycję. Za godzinę z kolei z górnikami spotka się premier Ewa Kopacz. Będzie rozmawiać ze związkowcami o planie restrukturyzacji kompanii węglowej, który zakłada likwidację 4 zakładów. Przeciwko takim rozwiązaniom pod ziemią od środy protestuje kilkaset osób. W kopalni Sośnica Makoszowy 2 pracowników rozpoczęło protest głodowy. Nad głodówką zastanawiają się także górnicy z kopalni Brzeszcze. Do ich protestu przyłączyli się także mieszkańcy. Ludzie już nie wytrzymali, musieli się zorganizować, namioty postawić, ogrzać się, bo innej drogi nie ma, żeby to przetrwać, to wszystko. Węgiel z Brzeszcz? Z samej najlepszej ściany. Po to tu jestem, żeby chłopaków poprzeć. Ja już jestem na emeryturze, ale tak to widzę. Przyjechałem tu zobaczyć, co się dzieje i poprzeć tą sprawę. Albo to się zakończą te rozmowy pozytywnie, albo coś się może wydarzyć. Czekacie na wieści z Katowic? Czekamy na wieści z Katowic i z Warszawy. Po prawie 3 godzinach zakończył się protest na torach przed stacją Katowice-Zawodzie. Ruch pociągów blokowało około 50 osób, związkowcy i mieszkańcy. Przez górniczą blokadę są poważne problemy na kolei. Opóźnienia mają pociągi w kierunku Sosnowca, Kielc, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Jak zachować się w przypadku ataków takich jak w Paryżu? Nad tym zastanawiał się brytyjski Komitet Bezpieczeństwa COBRA, czyli przedstawiciele wywiadu, policji i Ministerstwa Obrony. Rzecznik Downing Street ujawnił, że brytyjskie siły bezpieczeństwa regularnie ćwiczą reakcje na różne możliwe scenariusze akcji terrorystycznych. Uczestnicy spotkania mówili o potrzebie nawiązania lepszej współpracy między policją a wojskiem. Można to odczytać jako przyznanie, że umiejętności bojowe, jakie wykazali zamachowcy podczas akcji na Charlie Hebdo, przerastają doświadczenia policji i wymagają metod zaprawionych w boju komandosów. Równolegle londyński Times przyniósł dziś apel szefa sił specjalnego reagowania brytyjskiej policji Simona Chestermana o utworzenie nowej elitarnej policyjnej formacji zbrojnej na wzór pułku SAS. Inną konkluzją posiedzenia Komitetu COBRA jest wymóg powołania specjalnych sił do obrony przed atakiem na takie organizacje publiczne jak redakcje mediów, urzędy, uczelnie i inne mniej oczywiste cele. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. O zagrożeniach zamachami w naszym kraju od godziny debatuje Rada Bezpieczeństwa Narodowego. To najważniejsza indywidualna nagroda dla piłkarza. Złota piłka. Kto ją zdobędzie w tym roku, przekonamy się dziś wieczorem. Szansę na tytuł ma już tylko 3 zawodników. Argentyńczyk Leo Messi, Portugalczyk Cristiano Ronaldo i Niemiec Manuel Neuer. O szczegółach Michał Gąsiorowski.

C'est la vie. Paryż z pocztówki Andrzej Załucha obchodziłby dzisiaj dopiero 66. urodziny. I tą piosenką zaczynamy nasze spotkanie w audycji 3 wymiary gitary. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Mariusz Owczarek. Zostajemy w Krakowie. Thank you. Utwór nosi tytuł Ziobro, a wykonuje go zespół Frittata. W składzie Przemek Sokół, Bogusław Zięba, Krzysztof Wyrwa, Roman Ślazyk i Grzegorz Bauer. Na koncie mają jedyną jak na razie płytę z 2011 roku, no ale może ten nowy 2015 przyniesie w tej sprawie jakieś zmiany? Kto wie. I przypomnę, że basowa to także jest gitara. Thank you. My Etude to kompozycja Marcina Wądołowskiego, a obok niego w zespole jeszcze Jan Rejnowicz, Karol Kozłowski i Tomasz Łosowski w zespole Quartado. Czerwona okładka. Kto wie, co przyniesie nam 2015 rok. Patrzę z nadzieją na plany koncertowe studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale o koncertach to jeszcze będzie chwila, aby Państwu opowiedzieć, bowiem teraz kolejna gitara basowa w naszym dzisiejszym zestawie. Thank you. Nazywa się Pędowski, to znaczy tak zatytułowana będzie również płyta, bo naprawdę artysta nazywa się Marcin Pędowski i był niedawno gościem Trójki w sobotni wieczór w audycji Mało Obiektywnie, chociaż jak tak spojrzę w kalendarz, to już nie było tak wcale niedawno. W każdym razie opowiadał o płycie, która może wreszcie oficjalnie ukaże się w nowym 2015 roku, a koncert Marcina 1 lutego w Teatrze Syrena o 18:00. Myślę, że w imieniu artysty mogę Państwa na ten koncert zaprosić. A przecież 1 lutego w Trójce także wieczór koncertowy warty uwagi. Kuba Stankiewicz bowiem zagra muzykę Wiktora Younga wtedy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ale jeśli Pędowski o 18:00, a Stankiewicz o 20:00, to może jakoś uda się to połączyć i zaliczyć dwa wyjątkowe koncerty jednego wieczoru. Za 24 minuty 14 Krzysztof Ścierański nam teraz zagra. Ale na której gitarze? Bo na tej płycie gra i na basowej, i na takiej sześciostrunowej również. Thank you. Coffee with salt, kawa z solą. I o ile znam Krzysztofa Ścierańskiego, to możliwe jest nawet to, że w tym utworze grał jednocześnie i na basowej, i na takiej sześciostrunowej. Polecam facebookową stronę audycji trójka cyfrą kropka wymiary kropka gitary. To od pana Mariusza polecenie jak zwykle. Za 16 minut 14 mówiłem co nieco o trójkowych koncertach. Nie wiem, czy nie dostanę

Zosia Sylwin przyszła i obdarzyła mnie dobrym słowem, mówiąc, jak szaleć, to szaleć. 22 marca koncert Piotra Bukertyka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale na razie na ten koncert nie zapisujemy, dodając. No i czas się żegnać właściwie, bo za 10 minut 14 mówiłem o koncertach. Będziemy zaglądali do Trójkowego Archiwum Koncertowego. Taki będzie też tytuł nowej audycji. Trójkowe Archiwum Koncertowe, w skrócie TAK. Będziemy się spotykali z czwartku na piątek, od drugiej do czwartej w tej audycji nowej. Tomasz Żonda i ja będziemy mieli przyjemność poprowadzić dla Państwa te nocne spotkania. One potem trafią na naszą stronę trójkową na pewno, polskieradio.pl/trójka. A za dziś już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Mariusz Owczarek. Kłaniamy się trójwymiarowo, o rzecz jasna. Jeszcze WW z nowej płyty. We'll be right back.